Smart, taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 lutego, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jan Olszewski zostanie dziś pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Rozmowy w sprawie Fort Trump są ostatniej prostej, mówi szef resortu obrony. Ustawa Mama 4+, podpisana przez prezydenta. Jan Olszewski zostanie dziś pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Byłego premiera wspominają jego współpracownicy i przyjaciele. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że dla Jana Olszewskiego najważniejsze były Polska i prawda. Starał się, żeby w tych trudnych też latach III Rzeczpospolitej prawda była zawsze ujawniana. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił, że choć rząd Jana Olszewskiego działał krótko, zdołał dużo zrobić dla Polski. Obronił Polskę przed uzależnieniem od Rosji. Jednocześnie rozpoczął taki zdecydowany marsz na zachód. Wieloletni bliski współpracownik Olszewskiego, Piotr Naimski, mówił, że pamięć o zmarłym będzie trwała. On pozostaje i będzie wzorem w dalszym ciągu, jak był za swojego życia. Jan Olszewski zmarł 7 lutego. Miał 88 lat. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Na portalu Polskiego Radia jest specjalny serwis poświęcony pamięci premiera pod adresem janolszewski.polskieradio.pl. Polska oczekuje jednoznacznego wyjaśnienia słów premiera Izraela Benjamina Netanyahu w wypowiedzi cytowanej przez Jerusalem Post. Podczas pobytu w Warszawie miał on powiedzieć, iż Polacy kolaborowali z Niemcami w Holokauście. Kancelaria premiera Izraela tłumaczy, że wypowiedź została błędnie zrozumiana. W związku z artykułem izraelskiej gazety ambasador tego kraju w Polsce Anna Azari została wezwana do polskiego MSZ-u. Chwilę później wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk mówił, że dotychczasowe wyjaśnienia strona polska uważa za nieczytelne. Podkreślał, że oczekujemy, by ta sprawa została w sposób jednoznaczny wyjaśniona. Szef dyplomacji Jacek Czaputowicz, który uczestniczy w konferencji bezpieczeństwa w Monachium, powiedział, że takie słowa dla polskich władz są nie do przyjęcia. Ubolewam, że to miało miejsce. One były bardzo niewłaściwe, bowiem utożsamianie czy też określanie Polaków jako współsprawców Holokaustu jest nie do przyjęcia dla nas. Czekamy na wyjaśnienia premiera Netanyahu w tej sprawie. Po południu kancelaria izraelskiego premiera oświadczyła, że Benjamin Netanyahu mówił o Polakach, którzy współpracowali z Niemcami, a nie o całym narodzie czy państwie polskim. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rozmowy w sprawie Fort Trump są na ostatniej prostej, powiedział szef resortu obrony podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Mariusz Błaszczak rozmawiał o tym z pełniącym obowiązki amerykańskiego sekretarza obrony Patrickiem Shanahanem. Starania polskich władz o ustanowienie w Polsce stałej bazy wojskowej Stanów Zjednoczonych trwają od wielu miesięcy, ale od czasu, gdy amerykańskim prezydentem został Donald Trump, rozmowy przyspieszyły. Kilka dni temu w czasie spotkania z amerykańskim wiceprezydentem polski prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że wkrótce będzie znana decyzja Waszyngtonu. Dziś w Monachium minister obrony Mariusz Błaszczak rozmawiał o tej sprawie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. Jak mówił, negocjacje są w końcowej fazie. Uczestniczymy w maratonie, jesteśmy tak gdzieś na 35. kilometrze. Wszystkie trudności już za nami. Niedługo ostatnia prosta. Jestem dobrej myśli. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. Ustawa Mama 4+, podpisana przez prezydenta. Świadczenie ma być wsparciem dla matek, które nie nabyły uprawnień z ZUS czy KRUS lub mają niższą emeryturę niż minimalna, przypomina minister Elżbieta Rafalska. Chcemy wesprzeć je finansowo, żeby w przyszłości nie borykały się chociażby z problemem ubóstwa. Mamy te otrzymają świadczenie do wysokości minimalnej emerytury. Myślę, że dzisiaj z tego systemu będą mogły skorzystać. Emerytury Mama 4+, mają być wypłacane od marca. Wrocławska prokuratura skarży decyzję sądów o odmowie aresztu wobec 3 z 5 osób zatrzymanych przez CBA w sprawie korupcji w warszawskim ratuszu. Chodzi o handlarza roszczeniami i jego pełnomocnika oraz urzędnika. Budżet miasta miał na tym stracić ponad 13,5 miliona złotych, mówi prokurator Katarzyna Bylicka. Prokuratura domaga się zastosowania wobec podejrzanych Mirosława B. i Krzysztofa D. tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, zaś wobec podejrzanego Jacka W. przedłużenia stosowania tego środka na dalszy czas przekraczający 1 rok. Dwie pozostałe zatrzymane w tej sprawie osoby, radca prawny i notariusz, zapłacili kaucję i są pod dozorem policji. Solidarność jest niezadowolona z wysokości podwyżek w oświacie. Związkowcy domagają się 650 zł więcej od stycznia tego roku i kolejnego wzrostu wynagrodzeń o 15% od przyszłego roku, mówi przewodniczący Solidarności Oświaty Ryszard Proksa. wszystkie sekcje nasze weszły w tak zwane sztaby protestacyjno-strajkowe i do 15 marca wszyscy mają być w sporach zbiorowych ze swoimi dyrektorami. Czekamy, jaka będzie reakcja rządu. Jeżeli nic się nie zadzieje, to jednak należy się spodziewać jakichś radykalniejszych posunięć z naszej strony. Ostateczna decyzja co do strajku ma zostać podjęta przez związek pod koniec lutego. To był Serwis Trójki. Pora na sport. Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Aż 8 goli na początek 22. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W Szczecinie Pogoń wygrała z Górnikiem Zabrze 3-1, choć przegrywała 0-1. Obrońca Górnika Paweł Bochniewicz podkreślił po meczu, że portowcy znakomicie wykorzystywali stałe fragmenty gry. Na pewno przegraliśmy, straciliśmy 3 bramki, ale nie można powiedzieć, że jakoś mega słabo broniliśmy, bo te bramki były ze stałych fragmentów, więc na pewno ciężko, jak się traci tą trzecią bramkę, było ciężko i próbowaliśmy się podnieść, no i tak wszyscy widzieli, nie udało się i nie daliśmy rady dogonić Pogoni. Także 4 gole oglądali kibice w Gliwicach, którzy mogli świętować wysokie zwycięstwo Piasta nad Lechem Poznań. Było 4-0. W dodatku goście nie potrafili wykorzystać nawet 11 w końcówce meczu. Trener Adam Nawałka ma sporo pracy przed sobą. Dziś Jagiellonia zagra w Białymstoku z Wisłą Płock, Zagłębie w Sosnowcu podejmie Arkę Gdynia, no ale najciekawiej będzie w Kielcach, bo tam Korona sprawdzi formę lidera gdańskiej Lechii. W Niemczech Bayern Monachium wygrał z Augsburgiem 3-2, tym razem Robert Lewandowski bez trafienia, za to 2 gole Kingsleya Comana. We Włoszech Juventus nie dał szans Frosinone, wygrywając 3-0. To był popis, jakich mało. Nasi skoczkowie zdeklasowali rywali na skoczni w Willingen. Biało-czerwoni wygrali drużynowy konkurs Pucharu Świata, wyprzedzając Norwegię o ponad 79 punktów. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy. Nasz zespół wystąpił w składzie Stoch, Kubacki, Żyła i Wolny. Dziś w konkursie indywidualnym zobaczymy 6 reprezentantów Polski. W kwalifikacjach bardzo dobrze poszło Piotrowi Żyle, który zajął 2. miejsce, ustępując tylko Markusowi Eisenbichlerowi. Apoloniusz Tainer spodziewa się dzisiaj znowu sukcesu. Tu się trzeba spodziewać dobrych wyników. Tak jak to już sygnalizowaliśmy 2 tygodnie temu. Rośnie ta dyspozycja naszych zawodników, rośnie forma i stabilizuje się. A wyraźnie lider Kamil Stoch naprawdę jest w tej chwili, no już nie psuje skoku. Świetnie po prostu trafia w próg skoczni, a to oznacza, że w każdym konkursie może walczyć o zwycięstwo. I tak pewnie może być. Dzisiaj jeszcze mała popraweczka. Nie Norwegowie, a Niemcy byli na 2. miejscu wczoraj. Poznaliśmy wszystkich półfinalistów Pucharu Polski koszykarzy. Do Polfarmy Starogard Gdański i Stali Ostrów Wielkopolski dołączyły ekipy MKS-u Dąbrowa Górnicza i Arki Gdynia. MKS wygrał po dogrywce z Polskim Cukrem Toruń, a ekipa z Gdyni pokonała Anwil Włocławek. Niespodzianka w siatkarskiej plus lidze. Chemik Bydgoszcz wygrał z AZS-em Olsztyn 3-1. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota ma być dość pogodna, gdzieniegdzie nieco więcej chmur, zwłaszcza na wschodzie. Możliwe tam też przelotne opady. Rano w wielu miejscach mgły. Na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu Karpackim do 14 na Dolnym Śląsku. W centrum kraju około 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Znajomi mówią o niej tak. Kiedy patrzymy na nią, pasuje nam do niej jedno słowo – heroina. I to nie tylko ze względu na jej dorobek aktorski, bo tę moc, którą miała na scenie, ma także na co dzień. Poza tym osoba ta ma jeszcze jedną wspaniałą cechę. Wydaje się, że wraz z wiekiem staje się coraz młodsza. O mój Boże, no to może i prawda, bo jest takie powiedzenie, że młodości nabiera się z wiekiem. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomita aktorka Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty produkt sensacja. Aż 60% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją dzień w dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w super cenie. Tylko dziś szynka wieprzowa 7,99 za kilogram, a telewizor Samsung 50 cali 1499. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Trzech mistrzów. Black, Red, White. A co tu takie niskie robisz? A ceny? Setki mebli nawet do 25% taniej i 30 rat 0%. Tylko do 27 lutego. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Marian, a może przedłużymy sobie walentynki? Tak miło było. To co, Barbara, że niby taki love weekend będziemy mieć, no? No. Love Weekend w Media Expert. Teraz tablety taniej nawet o 200 zł, smartfony nawet o 300 zł, laptopy nawet o 400 zł, a telewizory smart taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 12 minut po siódmej. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Michał Olszański jak zwykle zostaje. Dzień dobry, ja witam Państwa w drugiej godzinie audycji, to po pierwsze. I po drugie, pierwsze, Michał Olszański zawsze zostaje po serwisie sportowym. Witam Cię w audycji i zostajesz dla nas zawsze z jakimś podarunkiem. Tak, tym razem to będzie podarunek, który ja dostałem, ale się podzielę z Tobą i ze słuchaczami. Zacytuję, bo zastałem tę paczuszkę dzisiaj rano, czekała na mnie. Przesyłam Panu egzemplarz wydanej w ubiegłym roku płyty wrocławskiego aktora scen muzycznych i muzyka, mojego syna Rafała Wawrzenia. Chcę Panu dać tę płytę, ponieważ chcielibyśmy z synem, twórcą tej muzyki, dedykować Panu jedną z piosenek. Nie dość, że to tak bliskie Panu serca kołysanie w rytmie pięknym, to jeszcze i tu w cudzysłowie, zawsze warto być człowiekiem, zawsze warto wierzyć w siebie, zawsze warto wierzyć w ludzi, a to przecież myśl przewodnia całej pana autorskiej i reporterskiej twórczości radiowej. Ależ piękna laurka. Ładnie napisane. Ale tak. Tata ma na imię Robert Wawrzeń, to samo nazwisko oczywiście, i posłuchamy, jeżeli chcesz, tej piosenki. No to dla mnie chętnie. Też będzie, słuchaj, ja jej jeszcze nie słyszałem. Sprawdziliśmy tylko przed chwilą z Kasią, że ona jest w dobrym klimacie, stonowane. Bo dzisiaj mamy jednak pewien inny rodzaj muzyki, więc oboje i Państwo słuchamy po raz pierwszy młodego artysty z Wrocławia, Rafała Wawrzenia. Zaczęte płótno, jedno z wielu. Często się gubię i odchodzi ktoś, ktoś, kogo nigdy nie było. Ale dobrze wiem, na pewno wiem, zawsze warto wierzyć w miłość. Zawsze warto wierzyć w miłość. Warto wierzyć w miłość. wierzyć w miłość. Zawsze warto wierzyć w miłość. Warto wierzyć w miłość. Wierzyć w miłość. Czasem chcesz coś powiedzieć, lecz wtedy mówią oczy, bo język skulony się chowa. Czasem zaczniesz budować, lecz potem wyburzasz i tak w kółko od nowa i od nowa. I często rozmyślasz nad sensem tęsknienia, wpatrując się w chmury na niebie. Ale dobrze wiesz, ja to wiem, zawsze warto wierzyć w siebie. Zawsze warto wierzyć w siebie. Warto wierzyć w siebie. Wierzyć w siebie. Zawsze, a zawsze, no wiesz, odwrotnie. Czasem nie chcesz odsunąć od siebie złych myśli, no wiesz, tak bezpowrotnie. I masz już dość i ciężko ci mówić, patrzeć co rano się budzić. Ale dobrze wiesz, ja to wiem, zawsze warto wierzyć w ludzi. To absolutna premiera w Trójce. Rafał Wawrzeń, dziękujemy bardzo za prezent. Ja dziękuję w imieniu Michała Olszańskiego i w imieniu swoim również. Dobrze, przestanę już ukrywać. Michał jest jeszcze w studiu. Myślałam, że się nie odezwie. Muszę cię dopytać o tytuł. Masz tytuł tej piosenki? Wiesz co, tytuł płyty jest Everyman. Mhm. Natomiast w tej chwili... Patrzę, to jest tak malutkie, bo to jest zdjęcie, ale zaraz ci powiem, nie będzie żadnego problemu, no bo dobrze. Tam mamy na płycie. To jest taka epka, bo tam jest 6 utworów. No, tata jest dumny ze swojego syna i rzeczywiście to moim zdaniem bardzo fajnie brzmiało. A tytuł jest Czasem, podpowiedziała o, już wiesz. Kasia Fürst. Tak, my tu, wiesz, mamy wszystko, działamy. A działamy, ptaszki absolutnie. Śpiewają. No ptaszki już śpiewają. Masz odpowiedź na pytanie, nie, jaki to ptak? Nie mam, bo ja w trakcie serwisu posłuchałam Sikory Bogatki, posłuchałam Kosa, posłuchałam Pierwiosnka, bo taka propozycja też się pojawiła. Nawet znalazłam Suweczkę Pójćkę, wyobraź sobie. Nie jest to żaden z tych ptaszków. Ten robi, ten nasz z Myśliwieckiej robi titu, titu. Może to rzeczywiście nie titu, titu, tylko pitu, pitu. Przypominają o rozliczeniu podatkowym nam, bo tak napisał pan, że to jest ptaszek wynajęty przez urzędy skarbowe. No dobrze. O ptaszku może jeszcze do 8:00 mamy czas. Ta audycja, ta tajemnica się rozwikła, wyjaśni, a my za chwilę trochę o kulinariach, bo ja ilekroć skręcam w tej audycji w stronę kuchni, państwo się rozpisują, a ja bardzo lubię państwa maile. Babe, there's something lonesome about you. for me. No i państwo się upierają, że to Sikora Bogatka. To ja może posłucham jeszcze raz i sprawdzę dokładnie, ale teraz obiecane kulinaria i to, o czym będę mówić, będzie dla niektórych drogocenną poradą, a dla innych jedynie ciekawostką. Dla wszystkich, którzy lubią kulinarne eksperymenty, będzie z pewnością ciekawą inspiracją. Mam nadzieję, że tak będzie. A wszystko zależy od tego, czy państwa dieta jest wegańska, czy nie? No i wyznanie na początek ode mnie. Ja weganką nie jestem. Wegetarianką nawet nie jestem, ale garściami czerpię z wegetariańskich przepisów, bo są zazwyczaj niezwykle aromatyczne i cudownie urozmaicają menu. Dla mnie z kuchnią jest trochę jak z modą. Ja się bardzo nią interesuję, staram się również być na bieżąco. No ale w życie, to znaczy do kuchni, wprowadzam jedynie to, co do mnie pasuje. No dobrze, po tej przydługiej przemowie wracamy do kuchni wegańskiej. Malka Kawka, właścicielka warszawskiej wegańskiej restauracji Tel Aviv, dochodziła do niego stopniowo. No i teraz nie wyobraża sobie innego jedzenia. Ten proces trwał tyle lat, on był tak długi, tak rozciągnięty w czasie, od przejścia na to, żeby nie jeść wołowiny, później, żeby nie jeść kurczaków, później rzuciłam też ryby, później jajka, później mleko i od 2 lat stopniowo odrzucałam już zupełnie wszystkie produkty odzwierzęce. Ja zawsze bardzo lubiłam rośliny. Nie mam takiego poczucia, że cokolwiek ograniczyłam. Ja bardziej jestem wyzwolona z nałogu jedzenia mięsa. No ale tak sobie pomyślałam, że musi być coś, za czym bardzo tęskniła. Czego brakowało Malce Kawce po pożegnaniu od zwierzęcych produktów najbardziej? Serów. To jest smak, który najbardziej było mi trudno oddać. I do tej pory zdarza mi się, gdzie jak jestem na jakimś testowaniu różnych nowych produktów, w jakiejś super restauracji, no, ja jestem z gastronomii, więc odwiedzamy się nawzajem, jesteśmy zapraszani na różnego rodzaju degustacje. No i tam na przykład są sery już tak genialne, to czasem chwycę kawałek sera i to jest coś, czego mi bardzo brakowało. Już teraz prawie w ogóle jest świetny producent serów w Polsce, wegańskich serów, Serotonina. Grupa ludzi, kompletnych frików, którzy zaczęli robić wegańskie sery i one są prawie nie do rozróżnienia. Może właśnie tym wegańskim serowarom właśnie serów brakowało. To takie wegańskie inspiracje na weekend. A co u Państwa dziś na śniadanie? Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Take me back to the start. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Zagadka jeszcze nie rozwiązana. Ja posłuchałam tych sikorek, bogatek. Wszystkie w internecie przesłuchałam. W całym internecie przesłuchałam wszystkie sikorki, bogatki. No ta nasza chyba musi być jakoś bardzo zaspana, bo sikoreczki to tak raczej, no nie powtórzę teraz, ale ten nasz z Myśliwieckiej to tak bardziej spokojnie, nobliwie, tak jest, tak z przekonaniem śpiewa jak najbardziej. Pani Zuzanna napisała do mnie, że cieszy się, że podjęłam temat, bo jest miłośniczką ptaków. No i jako miłośniczka ptaków z przyjaciółmi od lat zastanawia się, który to ptaszek zaczyna przedwiosenne trele w Sandomierzu, nawet gdy jeszcze zawieja i zamiecia, jak napisała pani Zuzanna, on już wie, że będzie wiosna oczywiście. Zoo zrozpaczeni, nazwaliśmy go po prostu świergolem. Tak pisze pani Zuzanna. Mam nadzieję, że nie obrazi się pani i ja bym pożyczyła tę nazwę. Świergol, nasz trójkowy świergol wiosenny, przedwiosenny, wczesnowiosenny, prawie jeszcze zimowy. No to pożyczam. Chociaż mam nadzieję, że do ósmej się wyjaśni. Świergol, świergoli, a tymczasem u nas... Prognoza pogody bardzo dobra, choć nic tego jeszcze na razie nie zapowiada, bo wyglądam przez okno i widzę stalowe chmury, ale liczę na to, że to mgły i te mgły albo się podniosą, albo opadną. Nie wiem, co one, te mgły dzisiaj zrobią, bo w dzień będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie i południowym wschodzie początkowo zachmurzenie duże. Rano mgły, to się potwierdza, tak potwierdzamy, zgadza się, proszę uważać na drogach w związku z tym. Temperatura maksymalna od 7 na Suwalszczyźnie i Pogórzu Karpackim do 14 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, na północy okresami umiarkowany, południowo-zachodni, idealny czas, idealna pogoda na spacer. Good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand. Help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow the gypsy fairy queen. Exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did. And I follow my gypsy fairy queen. Ooh.

Grażyna Łobaszewska i Czas nas uczy pogody. To Trójka, 19 minut zostało do 8. Na zdrowie. I Agnieszka Furtak-Bilnik. Dzień dobry Państwu. Z nami w studiu są Joanna Orłowska i Alek Sabuda, a opowiemy o czymś, co można by nazwać plasterkiem nieba na skołatane nerwy. Taki wers znalazłam kilka lat temu w wierszu naszego znakomitego kolegi redakcyjnego, Dariusza Bugalskiego. Pisał właśnie o plasterku nieba na skołatane nerwy. Pewnie nie miał na myśli tego, o czym teraz porozmawiamy, ale mam nadzieję, że muzyka, o której opowiemy, może być takim właśnie plasterkiem. Zgadza się, pani Joanno? Opowiemy o rzeczach, które robimy w projekcie Wibracja Miłości. One są bardzo namacalne. Państwo mają je nawet ze sobą. O tak. To te najsubtelniejsze. A wybraliśmy kilka instrumentów, które towarzyszą nam podczas codziennych koncertów, które gramy w Warszawie. Instrumenty, które potrafią na poziomie fizycznym nasze ciało relaksować. No właśnie, proszę Państwa, zaczęliśmy faktycznie bardzo nastrojowo, a myślę, że to jest bardzo poważny temat, o którym dziś rozmawiamy, a mianowicie o tym, że dźwięki potrafią koić nasze nerwy, bo te nerwy to nie jest tylko taki symptom, który dziś jest, jutro sobie przemija i my wracamy do normy. To jest tak, że wielu specjalistów uważa, że stres sprawia, że to właśnie poważne choroby się pojawiają w naszym organizmie i z tym stresem trzeba w jakiś sposób się rozprawiać na co dzień. Lepiej nie medykamentami, a czymś takim, co proponują właśnie Państwo. My proponujemy właśnie taką godzinę, gdzie można się położyć, można też usiąść, jeżeli ktoś ma ochotę, w wygodnej pozycji, pooddychać swobodnie, a my zabieramy właśnie w podróż z tymi instrumentami, łącząc zarówno niskie wibracje, wibracje gongów z wyższymi. I co nam dają takie dźwięki? Sam fakt, że kładziemy się, zaczynamy swobodniej, pełniej oddychać, powoduje, że już tego stresu trochę nam schodzi, a dodatkowo później jeszcze te dźwięki koją, masują ciało, bo to nawet na poziomie fizycznym jest bardzo odczuwalne, jak schodzą z nas napięcia. Uczestniczyliśmy w takim projekcie, gdzie podpinaliśmy osoby do urządzenia EEG i łączyliśmy technologię właśnie z instrumentami etnicznymi i było dokładnie widać, jak fale mózgowe spowalniają, czyli nasz umysł zaczyna przechodzić fale alfa, teta, delta, dzięki czemu relaksujemy się, stajemy się bardziej spokojni. Myślę, że nasi słuchacze powoli usypiają. Właśnie i jest też tak, że są osoby, które przychodzą i świadomie kładą się, żeby pospać w tych dźwiękach. Po prostu dla nich to jest największy relaks w momencie, kiedy mogą się położyć i zasnąć, pozwolić sobie właśnie na to, żeby dźwięki, wibracje zadziałały jeszcze na innych poziomach świadomości we śnie. Wiele osób tak średnio mówi, że około 3 dni odczuwają zupełnie inną swoją energię, że mają dużo więcej tej energii, mają też inny sposób myślenia, jaśniejsze myślenie, przychodzą im pomysły, więc też jeżeli ktoś pracuje nad jakimś projektem, potrzebuje inspiracji, to też jest to miejsce, gdzie można przyjść właśnie po inspirację, po wizję. Czy znają Państwo takie miejsca, gdzie z takich koncertów można korzystać też w innych częściach naszego kraju i poza nim? Tak. W większości miast Polski odbywają się koncerty grane w weekendy i spokojnie można sobie, wpisując w wyszukiwarkę hasło gongi, misy, to jest takie najbardziej jakby charakterystyczne, tak. żeby znaleźć. Więc zachęcamy, żeby pójść i przetestować. Zapraszamy też oczywiście do nas w Warszawie w 5 różnych salach. Gramy codziennie koncerty. No może dlatego, że Warszawa, duże miasto, więc nam jest łatwiej pod tym kątem. Mamy zarówno od strony muzykoterapii doświadczenie, pracujemy z ludźmi, którzy dzięki muzyce wibracyjnej wspierają leczenie swoich chorób, które w danym momencie w życiu przeżywają. Mamy osoby po złamaniach, nawet kręgosłupa, które potrafią rok czasu przychodzić do nas, ponieważ są w stanie przez 3-4 dni zminimalizować dawki środków i to bardzo mocnych środków, które normalnie muszą zażywać, więc tych dowodów i przykładów na działanie tych, lecznicze działanie tych wibracji jest mnóstwo. Sądzę, że my też trochę jako społeczeństwo wracamy, jako kultura zachodu, do tego, co nam było znane wcześniej. Generalnie nasz głos, nasza własna wibracja. Pokazujemy, w jaki sposób można samemu w zaciszu swojego domu też używać wibracji do tego, żeby relaksować się. Jak można? Śpiewanie jest czymś takim, co powoduje, że nasza naturalna barwa, nasz głos się krystalizuje. Samo intonowanie, wydawanie samogłosek, sylab powoduje, że zaczynasz w ciele odczuwać zmiany. I to są zmiany na poziomie fizycznym. Czasami się pojawia nowy ton głosu. Ludzie mówią, o Boże, ja nie wiedziałem, że w ogóle mam taki głos. Ale też nie trzeba mieć takiego głosu, jak ma pan. Nie trzeba. Nie trzeba. Można też... mieć taki? Można mieć i taki. Właśnie. Można mieć wysoki i niski. Nasza barwa jest najlepszą barwą dla nas pod kątem rozluźniania, rozwijania siebie. Krótko mówiąc, siła jest w nas. Tak jest, w naszym głosie. Tak. W twoim głosie. Też jesteśmy naturalnym instrumentem. I tak zakończmy, proszę państwa. Zapraszamy na państwa koncerty i zapraszamy do tego, żeby odkrywać tę siłę w nas oraz szukać takiej muzyki na nasze skołatane nerwy. Niech to będzie taki plasterek nieba. Pozdrawiamy Dariusza Bukalskiego przy okazji. Bardzo państwu dziękuję. Gośćmi Trójki byli pani Asia Orłowska i Aleksa Buda z projektu Wibracja Miłości. Dziękujemy. Dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. A cykl Na Zdrowie wraca za tydzień. Dziękuję państwu również za dziś, bo to już koniec, tak? Już w tle słychać. To kolejny muzyczny plasterek dla państwa. Edyta Kocęba, Katarzyna First-Wojtkowska i Katarzyna Prochnicka. Ziemię smaga, lód się wymoje, serce wkrada, w oku chętnie się sadowi i marzenie moje chłodzi. Mnie cicho zjada, truchtem biegnie do sąsiada, gasi blaski, dusi słowa. Yeah.